decyzja, czego ryzyko będzie warte. Na fikole jest Samara, a w niej 10 koła mara. Co by było, gdyby takie strzały dało się powtarzać? Leko willa, plaża, na to szłaby cała garza. Emulator klei bity, nowy płytwał cię odtwarza. Słuchasz nowość i powtarza, nic dwa razy się nie zdarza. Ale co byś zrobił, gdyby było, jakbyś sobie życzył? Bez konsekwencji każdy wyczyn, samowolka. Już nie zważasz, że kontrola i bezkarnie kopcisz lolka. Nie martwisz się o czynsz, to kwestia wyciągu z konta. W karcie pełna jest lodówka, a nie stara chleba krąbka i telefonówka sztuka. Drożyzna, nie promocja i balety opcja nocna. W tym gotówka jest pomocna. Czy pizdy kabriolet na rano, studyjna sesja. Przy najdroższych odsłuchach gra ci hip-hop orkiestra. Starą dynamiczną betę zmieniasz na pojemnościówkę. Nie przejmujesz się, co palisz i jaką pijesz wódkę. Śmigasz po dzielnicy, ludziom rozdajesz gotówkę. Odjebany w ciuch firmówkę, przecież jutro też coś padnie. Jesteś na szczycie, jakbyś chciał być, a nie na dnie. Nic cię nie wkurwia, gdyby było tak ładnie. Jakbyś sobie tego życzył i całej swej ferajnie. Pomyśl, gdyby było tak fajnie. Co byś zrobił, gdyby było, jakbyś sobie tego życzył? No co by było, No co by było, gdyby? Co byś zrobił, gdyby było, jakbyś sobie tego życzył? No co by było, No co by było, gdyby? Gdyby wszystko było tak, jak sobie tego życzę, o 100% łatwiejsze i piękniejsze dużo życie. Słońce w zenicie, budzą mnie kościoła dzwony. Patrzę na zegar, kurwa, znów jestem spóźniony. Ale wszystko powoli, przecież mnie na to stać. Halo, pierwszej limuzyna czekać ma. Wbitka na tylnie, w środku szampan na mnie czeka. Jadę do studia, słowa płynąć chcą jak rzeka. Jeszcze wstąpię do króla, żeby każda dobra rura mogła ze mną zabrać się. Przecież tego tylko chcę. Gdyby wszystko tak nagle zmieniło swoje barwy, zamiast do roboty co dzień koncert gramy warty więcej niż rok roboty. Co dzień zbijałbym kokosy, na ulicy rozpoznałyby mnie młokosy. Ej chłopaki, na co dzisiaj wam brakuje? Teraz wszyscy ze mną, Wiśnia wieczór sponsoruje i niczego nie żałuję. Przecież jutro znów zarobię. A rodzina twoja cała? Jak w dynastii by mieszkała, tam na wzgórzu w Baranowie. Ta hawira wielka cała do mnie tylko należała. I baseny, i jacuzzi, i do kosza boisko. Wyobraź to sobie, gdyby się zmieniło wszystko. Co byś zrobił, gdyby było, jakbyś sobie tego życzył? No co by było, No co by było, gdyby? Co byś zrobił, gdyby było, jakbyś sobie tego życzył? No co by było, No co by było, gdyby? Nie ma co gdybać, od tego chcę się żygać. Chcesz spełniać marzenia, ten tekst ci się może przydać. Po trupach nie warto, u swoich spotkasz się z pogardą. Przez życie i szwarto z konsekwencją to warto. Sobie wyznaczone cele, osiąga jest ich wiele. Wiadomo to od dawna, kłody kłaść będą skurwiele. Skurwiele kłody będą kłaść, lecz nie pozwól na rej paść. Jak się potniesz, możesz wstać, potem z takiego motywu się nieraz będziesz śmiać. Ważne, żeby brudy prać, żeby cenę swoją znać. Chcesz zarobić, to płać, ściemniasz, kurwa, twoja masz. Nie chcę, kurwo, już cię znać, jak najdalej od gnoja. Chcesz, by było jak najlepiej, tu pomoże silna wola. Dbaj o swoje sprawy i nie pozwól się zdołować. Bo każdy z nas do życia się musiał przygotować. Odpowiednio zahartować, wtedy możesz się mocować. Dzień, noc i znowu powrót, siedmiodniowy kołowrót.